paglaya sa iyong kandungan, tanghunan ng mga mandirma, mga anak ng ating bayang mahal, mga anak ng bayang nililiyak. At dito sa puso ng Terima kasih.